राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 21 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो इसमें तो पीछे बातें कही उनकी सभी एकता की है, उसको अव्यक्त अक्षर कहते हैं, उसी परम गति कहते हैं, जिसको लौट कर पीछे नहीं परम धाम मेरा है। पुरुष पर पार्थ वो परम पुरुष है परमात्मा। पहले बताया अव्यक्त पर है ब्रह्मा जी अशोक सही, उससे भी परे परमात्मा पुरुष है वो। पुरुष पर पार्थ भक्त्याल अंतस्त अनन्या, अनन्या भक्ति से प्राप्त होता है। सुनाई नहीं दे रहा है साहब। स्थानी भूतानी शिष्य के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है, ये सर्वेदन संसार से व्याप्त है, ऐसा पुरुष है वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ति है वो अनन्य होने से अनन्य, अनन्य भक्ति का माध्यम है। मानो एक परमात्मा में ही अपना भाव हो, जितना अपनापन मेरापन है अपनापन है, वो अपनापन एक एक परमात्मा में ही हो और किसी में न हो, वो अनन्य भक्ति होती है। भक्तियात्म अनन्य आशा किया हूँ मेरे उन्होंने, ऐसा मैं जानने में आता हूँ, देखने में आता हूँ, तो मैं अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं। अनन्य चेता सतम योग स्मृति नित्य तस्म पार्थ, ये भी बताइए अनन्यासोमान उसे योग संवहन करता हूँ। अनन्य भाव होना चाहिए, भगवान में हो तो भगवान ही मेरे अनन्य है। जैसे पतिव्रता होती है वो एक पति व्रत होता है, व्रत उसे नियम एक पति के व्रत है उसका, ऐसा नियम मेरे में हो, शब्द मेरी मेरे मन में, मेरे मन लगा मने ही मने। तो भक्त्या लभ्यस्त अनन्या, अनन्या भक्त्या लभ्या, ये गीता में कई जगह इसलिए अनन्य भक्ति की बात अनन्य है। मान जाए तो पहुंचते मान चो अभ्य विचार है न भक्ति योग से होते सब गुणासन देता हूँ भाई गर्भते सब छोड़कर प्राप्ति अपना योग मिल जाता है। ये अनन्य भक्ति की महिमा है। सज्जनो निष्ठा एक होनी चाहिए, एक परमात्मा ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है। सेवा अनेक ही करो, शुभ अनेक को पहुंचाओ, अनेक को करो, पर अपना देव अनन्य हो। जैसे पतिव्रता होती है तो पति को सर्वोपरि मानते हैं, वो सास की ससुर की देवर की जेठ की सबकी सेवा करती है, सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है, परंतु अनन्य भक्ति एक भक्ति पे पदेव की होती है। दूसरे की सेवा कर देना कोई दोष नहीं है, परंतु अपना मन एक परमात्मा में हो। मैं एव मना तत्व मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन लग जाए, मेरे में बुद्धि लग जाए, निश्चय मेरा ही हो जाएगा। तो अनन्या भक्त्या अनन्या शक्य हम विद्या, इस प्रकार का मैं अनंत भक्ति से देखा जा सकता हूँ, जाना जा सकता हूँ और प्राप्त किया जा सकता हूँ। तीनों बातें होती है अनन्य भक्ति से, तो और कोई आशा नहीं। और आश्रय और बस और आश्रय नहीं और पल नहीं, केवल अनन्य भाव भगवान में। भगवान के समान हमारा कोई नहीं है, ऐसा एक भगवान को निष्ठा हो। इस एक निष्ठा की बहुत बड़ी भारी महिमा है। सब तरह से माटा घट करके एक में लग जाए, एक भगवान के बस एक पारायण हो जाए, तो उस पर भगवान बहुत राजी होते थे स्वाभाविक। अपना जो भाव है वो अनन्य भाव है, से अनन्य अन्य भाव अन्य में ना हो, केवल परमात्मा में। कोई भी काम करना हो तो एक देश शुरू करना चाहिए निष्ठ, तो वह काम सिद्ध होता है। निष्ठा जब तक एक नहीं बनते तब तक काम नहीं बनता। तो एक निष्ठ और एक परमात्मा के परायण हुए, ऐसे भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकते। अनन्य भक्तिया ये सब सब संसार जिसके अंतर्गत है, जो सब में परिपूर्ण है, ऐसा वो परमात्मा है, अन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो यहां तक भक्ति का वर्णन हुआ है। अब अंतकाल गति का वर्णन करते हैं। आठवां अध्याय है, ये अंतकाल का खास है। कोई भी बीमार हो तो अध्याय कोई सुनाना हो तो आठवां अध्याय सुनाना चाहिए। इसमें समूह साकार, समूह निराकार और निर्गुण निराकार तीनों ही भक्तों की बातें बताई है और अनन्य भक्ति की बात बताई है। और अब अगाड़ी शुक्ल और कृष्ण दो गतियों का वर्णन है, गतियों का वर्णन अगाड़ी से होता है। आठवां अध्याय का ये प्रकरण एक नया प्रकरण है, नया ढंग का। यत्र काले तनावृते मावृते चैवी योगिना प्रयाताय अंत कालम तम वक्षामि तर्षवा अग्नि ज्योतिर शुक्ल शर्माशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म मेधोजना धूमोरा तेजसाक्षमलक्ष्मणाय साधक्षणायनम तत्सानन्दस्वति योगिनम देते शुक्ल कर्ण गति जेते देवतार होते मते एक देखो। गतियों का वर्णन गीता में तीन तरह से आता है, एक ऊर्ध्व गति है, एक मध्य गति है, एक अधोगत गति है। तो ऊर्ध्व गति के दो भेद है, शुक्ल और कृष्ण मार्ग उसका वर्णन यहाँ है। अधोगति के दो भेद है, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है। ये दो मध्य है, वो मध्य गति मनुष्य है, पांच गतियां हैं। इस पांच गतियों के अंतर्गत सब गतियां आ जाती है। तो अब वो दो जो दूर गति है उसका वर्णन इसके मन में होता है। एक वृत्ति में जाकर के पीछा लौट कर आता है और एक गति में लौट करके नहीं आता है, ऐसे दो गति ऊर्ध्व गति है। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त अनायक होते हैं, उन भक्तों में ऊर्ध्व गति जाने वालों का वर्णन है। इन प्रकरण को अनेक आदमी ध्यान से समझते नहीं है, इनको समझना चाहिए। मनुष्य जैसा होता है उस गति जैसी हो रही है वैसी गति गति होगी। ये पांच गति याद रखेना, दो ऊर्ध्व गति, दो अधोगति, गति एक मध्य गति। तो ऊर्ध्व गति के दो भेद है, तो यहां से जाकर ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ में रहकर ब्रह्मा जी साथ मुक्त हो जाते हैं, एक ऐसे हैं। और ये गति है जो पीछे लौट कर आते हैं, उसको मार्ग धूम मार्ग, पितृयान और ध्रुवयान दो मार्ग है, दो मार्गों से जाने वाले प्राणी सृष्टि आया करते हैं। तो किसी मार्ग में जाने वाला हो वो उसी मार्ग से जाएगा, और जब खुली होती है तो तत्काल जाता है, नहीं तो उसको ठहरना पड़ता है। ये दो गतियां हैं। अब दोनों गतियां थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं, ध्यान देकर सुने। सबसे पहले है इतना अनावृत्ति और आवृत्ति के में जाने वाले हेवन मोक्षों को। तो अग्नि ज्योति रह शुक्ला शर्माशा उत्तरायण तत्र प्रेता, एक शुक्ल मार्ग है एक कृष्ण मार्ग है, जिसमें जाने वाला हो उसी मार्ग में जाता है। इसमें केवल तिथि और कारण नहीं है, वो तो जाएगी जिस मार्ग में जाने वाला ही। तो एक होता है शुक्ला अग्निर्ज्योति, अग्निर्ज्योति रह आदर शुक्ल श्रवासा उत्तरायणम, इस मार्ग से जाने वाले थे। तो ये वर्णन है उनका जो उनको देवता ले जाया करते हैं, उन मार्ग में जाने वाले हैं। तो मरने वालों में दो ऊर्ध्व गति के वर्णन है, उसका वर्णन है, एक आवृत्ति वाला एक अनावृत्ति वाले है। तो उनको ले जाने वाले हैं वो शुक्ल मार्ग में जाते हैं। शुक्ल मार्ग वालों प्रकाश बहुत है, उसे प्रकाश है, क्योंकि वे देवता सब ही प्रकाश वाले हैं। अग्नि ज्योति और शुक्ल और कृष्ण दक्षिणायण उत्तरायण, ये सब शुक्ल मार्ग के हैं। वो है धूमो रात्रि कृष्णा सुनमाशा दक्षिणायन, वो दक्षिणायन मार्ग है। तो जो जिस मार्ग जाने वाला उसी में जाते हैं। ये लोग मानते हैं भाई एकादशी के दिन मरे हैं, शुक्ल पक्ष मरा है तो ये अच्छी गति हो जाएगा, ये कायदा नहीं है। जिस मार्ग का जो अधिकारी होता है उसी मार्ग में जाता है। तो पहले ही पहल अग्नि अग्निदेव देवता है, उनके अधिकार में आता है, वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो यहाँ जाने वाले प्राणियों में जो अच्छे भक्ति है, भक्ति करते हैं भगवान की, वो क्रमशः क्रम मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति का वर्णन है। एक होती है सद्यो मुक्ति, एक होती है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति होती है अत्रैव समुल्लियन्ते दत्तस्य प्राणाहुति क्रममुक्ति, उसे प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वहां तत्व ज्ञान किया, तत्व ज्ञान होते होते तत्व ज्ञान जो हो गया, वो तत्व ज्ञान होने पर यहाँ ही वो अलग अलग अपने हो जाते हैं। और यहाँ जो परमात्मा परिपूर्ण सबसे व्याप्त है उसमें प्राप्त हो जाते हैं, वो सद्यो मुक्ति कहलाती है। और ये है यहाँ पर क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति वाले जानते हैं, तो वो जाते हैं क्रम से ऊपर लोगों को, और जिसके यहाँ ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तो यहाँ ही प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति को लेकर जो साधन करने वाले हैं, उनमें दो तरह के मार्ग है, वो बताए, उन दोनों को एक मार्ग शुक्ल मार्ग कहा है। तो शुक्ल मार्ग जो क्रम में मुक्ति वर्णन है उनका वर्णन है। तो वे सबसे पहले अग्नि के पक्ष में आते हैं, मानो यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो सबसे पहले अग्नि के पक्ष में आते हैं। तो अग्नि साथ है मिल जाते हैं। अग्नि देवता अपने सो फिर नंद के देवता में नंद देवता शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष उत्तरायण देवी उनमें क्रम से में पहुंचा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, मानो एक कृष्ण मार्ग है एक शुक्ल मार्ग है, उस मार्गो के देवता है उनका वर्णन है, वे देवता ले जाते हैं। तो शुक्ल मार्ग कौन है? जो भगवान के भक्त करते हैं भक्ति और निष्काम है, कामना नहीं है कोई भी, तो कामना से अंधेरा होता है। हमारे जो अंधेरा और प्रकाश दो चीज बताई, तो अंधेरा किसे होता है? जो संसार की कामना है, संसार की कामना के रहते हुए मनुष्य अंधेरे में रहता, अंधेरे में रहता है। तो कामना भोगों की कामना रहती है ना, कामना रहने से हृदय में प्रकाश नहीं होता, कामना छूटने से प्रकाश होता है। वो प्रकाश सबके हृदय में विराजमान है, परंतु कामना रहे कारण से वो प्रकाश उन्हें समझ नहीं आता। भोगों की कामना है, संग्रह की कामना है, मान की कामना है, बढ़ाई की कामना है, संसार में रहने की कामना है, जीने की कामना है, ऐसे अनेक कामना है। उन कामनाओं के रहने के कारण से हृदय में प्रकाश नहीं होता। सामान्य रीति से सब स्थान भजन ध्यान करने वाले हैं, परंतु करने वाले को कामना रहती है, वो कामना के कारण से प्रकाश नहीं मिलता। हर एक आदमी भजन करता है तो मन में कामना रहती है। देखो कोई कामना नहीं होती है तो उनका प्रकाश होता है। ऐसी बात आती समझ में कि कामना रहने से आदमी बंधा हुआ रहता है, कामना छोड़ना मुश्किल करता है, भी छोड़ता नहीं जल्दी। तो कामना है उसके कारण से प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा रहता, तो वो कामना होने से बंधा रहता है। तो कामना है वो जब छोड़ देता है तो शुक्ल मार्ग होता है, उसके कृष्ण मार्ग नहीं होता। तो मरे चाहे दिन में मरे चाहे रात में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में मरे, मरे कभी परंतु वो जाता है उसी मार्ग से। तो शुक्ल मार्ग में जाने वाला है और रात्रि में मर गया तो रात्रि में मरे तब धूम के बस मरेगा, और फिर सूर्योदय होने से या सूर्योदय दिन का राज्य होता है, दिन का राज्य है, उसमें ले जाने वाले का दिन रूप प्रकाश रूप है वो ले जाता है देवता। तो वे ले जाते हैं अपने पहले अग्नि के पक्ष में होगा, अग्नि के बाद में दिन के पक्ष में होगा, दिन के बाद में शुक्ल पक्ष के पक्ष में होगा, शुक्ल पक्ष के बाद में उत्तरायण के पक्ष में होगा, इस पक्ष में जाएगा। तो यहाँ मरने वाला है और वो शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष में तो पहले अग्नि के पक्ष में होगा, अग्नि में देवता देवेंद्र पक्ष में, तो रात्रि में मरेगा तो रात्रि का बन जब तक समय रहेगा तब तक वो रात्रि देवता के पक्ष में रहेगा। जब सूर्योदय होगा दिन का राज्य होता तो दिन को सौंप देता है, वो दिन देवता को सौंप देने से दिन के पक्ष में होता है। उसके बाद में अगर उसमें कृष्ण पक्ष है तो वो दिन के देवता के पक्ष में ही रहेगा, जब तक कृष्ण पक्ष रहेगा जब तक उन पक्ष में रहेगा, और जब शुक्ल पक्ष आएगा तो शुक्ल पक्ष का देवता आने से शुक्ल देव पहुंचा देगा, और शुक्ल पक्ष होगा तो तत्काल शुक्ल पक्ष में पहुंचा देगा। वो माना अग्नि देवता का उनके बाद में दिन हो तो दिन पक्ष देवता में, दिन नहीं दिन होकर कृष्ण पक्ष हो तो उस पक्ष में रहकर शुक्ल पक्ष आने पर शुक्ल आने पर शुक्ल पक्ष में जाएगा, और वो दक्षिणायन में है तो उत्तरायण आने पर वो उत्तरायण मार्ग में जाएगा। वो जाएगा उसी मार्ग से ही, उस मार्ग का बंध है, उस देवताओं का बंध है, ये देवताओं का नाम है। कभी मरे भी, रात में मरे, दिन में मरे, शुक्ल पक्ष में मरे, कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, जाएगा उसी मार्ग से ही, जिस मार्ग से उसी गति है, ठीक तरह से वो गति बसी रहती है। वो निंद होगा, निंद होकर शुक्ल पक्ष होगा और उत्तरायण होगा, तो जल्दी जल्दी उस देवता के पक्ष में होकर देवता आगे पहुंचा देंगे उत्तरायण में, उत्तरायण में अल्लाह जागे और ब्रह्मा जी वहां चले जाएगा, और कृष्ण पक्ष होगा तो उनके पक्ष में रहेगा। ऐसे ही धूमयान मार्ग है, वो धूमयान मार्ग वहां पर धूमो रात्रि धूमे रहेगा, धूम के बाद में रात्रि पक्ष रात्रि देवता बन जाएगा, उसके बाद में कृष्ण पक्ष पक्ष में जाएगा, फिर दक्षिणायन में जाएगा, इस क्रम से जाएगा। प्राण तो यहां चले गए, और यहां पर शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष है तो जाने वाला कृष्ण मार्ग में है, तो कृष्ण मार्ग में हुआ तो पता धूमा धूम का देवता है, उस देवता के पक्ष में रहेगा। जब तक दिन रात्रि नहीं होगी तब तक शुक्ल पक्ष शुक्ल दिन है तो दिन के पक्ष में रात्रि में रहेगा, रात्रि के देवता के बाद में कृष्ण पक्ष देवता के पास में रहेगा, कृष्ण पक्ष देवता के बाद में दक्षिणायन में दक्षिणायन सूर्य होगा उस देवता के पास में रहेगा। मानो जिस मार्ग में जाने वाला है उसी मार्ग में वो जाएगा, परंतु मैं तत्काल वो मार्ग मिल जाएगा तो तत्काल जाएगा, नहीं तो उनके बीच में अटकेगा। ध्यान दे कृष्ण है तो तत्काल कृष्ण मार्ग के वाले को धूम और रात्रि और कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में तो जल्दी जल्दी उन मार्गों में जाकर तय करेगा, और वो आगे कृष्ण पक्ष आ जाएगा, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, तो शुक्ल पक्ष जब तक कृष्ण पक्ष नहीं आएगा तब वो रात्रि के पक्ष में रहेगा, फिर दिन के पक्ष में रहेगा। ध्यान वाली बात है, तो आगे आगे मेरे मन में ये आई कि मैं ठीक कह सका कि नहीं कह सका, ये संदेह मेरे मन में। देखो फिर कहते दोबारा कह दू, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, ऐसे शुक्ल पक्ष है देवता प्रकाशमय है और अंधारे अंधारे पक्ष है, तो जितनी जितनी कामना नहीं होगी उतना उसके प्रकाश ज्यादा होगा। कामना छूटती नहीं है, मैंने ये देखा है अपने विचार करके, मैंने भी कामना छूटती नहीं तब तक कामना के वश में वो रहता है, उसे निष्कामना की बात वश में नहीं आती, और जब ठीक तरह से भगवत भजन करते हुए सत्संग का अच्छा मिलता है तब उस बुद्धि में प्रकाश होता है, प्रकाश होने पर कामनाएं बाधक मालूम देती है। कामना जिसके भीतर रहती है तब तक कामना बाधक है, मेरे ऊंचा नहीं सुनने देती है, ये ज्ञान नहीं होने देती, वो कामना में शक्ति है, कामना को पता रहता है, और निष्काम होता है कामना छोड़ देता है तो मालूम होता है कामना से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, ऐसा विचार कर वो कामना का त्याग कर देता है, तो उसे सकाम बात होते नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है कि कामना के कारण से अंधेरा रहता है, समझ में नहीं आता, अरे कामना नहीं होने से प्रकाश होता है, तो कामना नहीं रहने से ही वो बात समझ में आती है, कामना रहते हुए बात समझ में नहीं आती, वो समझता है ये कामना ही ठीक है। जैसे भोगों की कामना है, संग्रह की कामना है, तो भोगों में और संग्रह में ही मन लगा रहता है, इनसे अलग होना वो जगता नहीं, उसे बैठती नहीं बात। और सत्संग करने से जब ख्याल होता है तब विचार करता है, अरे भोगों में फंसे रहते क्या फायदा, और संग्रह में ही फंसे रहने से क्या फायदा। ये संग्रह वाली वस्तु रहेगी नहीं, भोगों की सामग्री रहेगी नहीं, और मन हमारा उसमें फंसा रहेगा तो हम बंधन में रहेंगे। ये बात कब आती है कि जब निष्काम होता है भीतर में तब समझ में आती है। जब तक कामना रहती है तब तक उस बात में ही उलझा रहता है, सृजन होता नहीं, कामना छूटने से मन में होता है। मानो जिस मालिक के जाने वाला है उस मालिक से जाएगा तो अंधेरे में भी वो अंधेरे में ही रचा रहता है। जैसे भोगों में रचे हुए आदमी को भोग के त्याग की बात बतावे तो उसे समझ में आती ही नहीं कि भोग का त्याग कैसे किया जाए। जैसे लोभ में लगा है, पैसों में लगा है, तो पैसों से रहित होना उसके लिए असंभव दिखता है। और बात तो है कि मनुष्य पैसों की जरूरत रहती है, पैसों की तो आवश्यकता है ही, ये पैसों की कामना रहती है। वो पैसों के त्याग के तत्व को समझता नहीं समझने के कारण से पैसों में ही महत्व बुद्धि रहती है। जब तक सकाम भाव रहता है तो सकाम में ही उलझा रहता है, वो निष्काम कठिन भाव रहता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब मैं तो प्रत्यक्ष मालूम रहता है, सकाम रहने से वह बंधा हुआ रहता है, मंदिर से खुलने से गाड़ी ऊंचे मारी में जाता है। तो ये बात निष्काम होने से समझ आती है। निष्काम की कितनी महिमा कोई कर दे पर कृपा करने में समझ में नहीं आती। सत्संग में बातें बढ़िया सुन दे, अच्छी बातें सुन लेता है, परंतु अकल में बात बैठती नहीं, क्योंकि भीतर कामना भरी हुई है। मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, या भोगों की इच्छा है। वे इच्छाएं इतनी तंग करती है कि उन इच्छाओं से बाहर निकलना असंभव दिखता है। यार अपने में दिखता नहीं, दूसरे में दिखता, संसार सभी कामना में तुलता हुआ है ही। कोई किसी कामना में, कोई किसी कामना में, किसी कामना में, संसार में कामना ही कामना है, सब कामना में उलझे हुए हैं, ऐसा मालूम देता है। वो ज्ञान कब होता है, जब स्वयं निष्काम होता है, जब प्रकाश मिलता है, तो मालूम देता है कामना में कोना फंसना है, फायदा कोई नहीं है। रुपयों की कामना में फंसा, अब रुपया हो न हो ये बात अलग है। रुपया प्यारा लगता है, रुपया न होने पर ही रुपया प्यारा लगता है, रुपया होने पर ही रुपया प्यारा लगता है। तो वैसे रुपया की एक अंधेरा है, वो अंधेरा उसका मिटता नहीं, ऐसा उसे समझता नहीं कि रुपयों की कामना न रखने से बड़ा प्रकाश होता है, स्वतंत्रता होती है, हम शुद्ध हो जाएंगे। ये बात अब समझ में नहीं आती जब जब तक लोगों का मन में रुपयों का महत्व बढ़ा रहता है, उसे मन में ये आती है सभी ऐसे ही है। पूर्णिया जिला में गांव में हम गए थे, वहां तो वहां कई भाई ऐसे मैंने मिले हैं, वो उनके बाद ये बात समझ में नहीं आती कि रुपयों की तो सब गर्ज है। कहते हैं कि रुपयों का त्याग एक साधु आए हैं, वो रुपया नहीं लेते, रुपया पांच सात दस रुपया नहीं लेते, सौ सौ रुपया तो सौ सौ दो दे रहे, वो ले गई। उसके मन में जची हुई है कि रुपया त्याग है तो एक दो चार पांच रुपया नहीं लेते, सौ दो ले लेगा, तो भगवान कहते हैं हजार दो हजार ले लेगा, लाख रुपया ले लेगा, अधिक रुपया हो तो उसका मन चलायमान हो जाएगा। उसके बाद ये मन में नहीं बैठती कि रुपया है बंधन कारक है। ऐसे आदमी की मैंने देखी है बात, रुपया न हो तो ऐसे ही है, रुपया आ जाता है तो बड़े प्यारा लगता है, छोड़ता नहीं रुपयों को, कर्जा होता तो कर्जा सह लेता है, पर रुपया पास में हमारे पास नहीं पड़ा रहे, हमारे पास हजार नहीं रुपया, तो इतना अंधेरा होता है हृदय में। ये बात ऐसी है, जब तक कामना रहती है तब तक निष्काम भाव के तत्व को समझता नहीं, क्यों अंधेरा रहता है, अंधेरा अंधेरे में दिखता नहीं बात। तो कामना रहने से मनुष्य के भीतर अंधेरा रहता है, कामना छूटने के बाद हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझा अपने पर हो और बोझा उतरने से हमारे हो जाते हैं, इसी तरह से कामना छूटने पर खुद को मालूम देता है कि मुफ्त में बसे। रुपयों की कामना रहते हुए कामना रहते तत्व बुद्धि समझता, भोगों की कामना रहते हुए भोगों की कामना रहित होने में कितना आनंद है, कितना शांति है, कितना सुख है, इस बात को समझता नहीं। समझ जाए तो वो भी निष्काम हो जाए, वो भी भोगों से ऊंचा उठ जाए, परंतु उसे समझ में आते ही नहीं। ऐसे ही शुक्ल पक्ष की बात है, जो प्रकाश निष्काम भाव को समझता है, उस भाव के बिल्कुल उसको दिखता है कि ये भोगों में फंसने के कारण से दुर्दशा हो रही है। अभी ये अच्छा है, सज्जन आदमी है, परमात्मा का साक्षात अंश है, मनुष्य है, समझता है, परंतु भोगों में फंसे कारण से वो समझता नहीं, समझा हो तो समझता ही नहीं, ऐसी मनुष्य दशा होती है। तो यहाँ पर दोनों बात भाई, जितनी जितनी कामना मिटती है इतना ही वो प्रकाश मिलता है, प्रकाश शांति मिलती है, आनंद मिलता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की एकदम पक्की बात है, परंतु जब तक खुद निष्काम नहीं होता तब तक निष्काम के तत्व को नहीं समझता। अरे कोई कह ले ये कामना नहीं है, ये बड़े अच्छे है, बातें बड़ा बातें बनावटी बात है, 1,000-2,000 ले दो, 1,00,000 रुपए दे दो, 10,00,000 दे दो, जब कामना होती है नहीं होती है, 1-2 रुपया नहीं लेते, और ये बात जचते नहीं कि निष्काम होता है जिसके इसे 1,00,000 दे दो, 1,00,00,000 दे दो, 1,00,00,000 रुपया दे दो तो क्या हुआ। अरे ज्यादा रुपया से ज्यादा बंधन होता है, मगर ये बात समझ में नहीं आती। हमारे साधारण रीति से देखने से ये बात दिखती है कि धनी आदमी बड़े सुखी है, धनी आदमी बड़े सुखी है, परंतु निर्धन आदमी धनी आदमी दोनों में फर्क नहीं है, निर्धन के छोटी छोटी वस्तुओं का अभाव है, धनी आदमी बड़ी बड़ी वस्तुओं का अभाव है, अभाव ज्यादा है। जिस तरह से आप समझो कि साधारण आदमी समझता है कि 100 रुपया हो तो बहुत है, 100 रुपया हो गया, परंतु जो ज्यादा धनी आदमी है वो उनके 100 रुपया कुछ चीज नहीं दिखता, 1,000 रुपया हो तो कुछ दिखता है, ठीक है ये 1,000 रुपया है, उन्हें कुछ दिखता है, 10,000 हो तो ज्यादा दिखता है, 1,00,000 रुपया तो ज्यादा दिखता है, उनको आनंद आता है। परंतु छोटे आदमी के मामूली कामना होती है छोटे छोटे थोड़े रुपयों की, और बड़े धनी होते हैं उनके घाटा लगता है 1,00,000 रुपयों का घाटा, और उनके 1,00,000 विचारना होती है, जो 10, 20, 50 रुपये सत हो या 1,000 तो 1,00,000 बगेगी, 10, 20, 50 होता 100 रुपया हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ऐसे दिखता है, मगर 100 रुपये हो जाने पर कहता है 100 रुपये से क्या होता है, आज कुछ नहीं होता है, 1,000 बिना काम चलता ही नहीं, अरे 1,000 हो जाए तो कहते हैं 10,000 बिना काम नहीं चलता, अरे 10,000 रुपये हो जाए तो कहते हैं 1,00,000 रुपया होने से ठीक काम कुछ होगा, थोड़ा बहुत बिना 1,00,000 रुपये 10,000 कुछ नहीं होता, अरे 1,00,000 रुपये होने पर फिर 10,00,000 में नहीं चढ़ता है, 1,000 वाला तो 10,000 पर ठहरता है, परंतु 1,00,000 रुपया घर में रोकड़ में हो जाने पर 10,00,000 पर नहीं ठहरता, 1,00,00,000 पर ठहरता है। तो 1,000 वाले का तो 10,000 हो जाए तो 9,000 का घाटा हुआ, और 10,000 हो जाए तो 90,000 का घाटा होता है, 1,00,000 हो जाए तो 1,00,000 रुपया होने से 99,00,000 का घाटा होता है। जो जो धन बढ़ता है तो घाटा बढ़ता है। बंद समझते हैं कि हमारे पास रुपया हो गया, इतनी पूंजी हमारे पास हो गई, पर घाटा कितना है इधर ध्यान जाता नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, इधर लक्ष्य नहीं जाता। 1,000 रुपया वाला तो 10,000 में संतोष करता है, क्या 1,00,000 वाला 10,00,000 में संतोष कर लेगा? नहीं करेगा। 1,00,000 रुपया रोकड़ में हो जाने पर करोड़पति होना चाहता है, करोड़पति तो करोड़पति होना चाहता है तो 10,99,00,000 का घटा है तो एक ये तो है 10,000 का, अंतिम है मानो 90,000 का घटा है, एक है 99,00,000 का घटा, तो घाटा कौन सा बड़ा है? 99,00,000 का घटा है तो दरिद्र हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मानो 10,000 रुपये वाला 1,00,000 रुपया चाहता है तो उसे 90,000 का घाटा हुआ। लखपति होने पर 10,00,000 में नहीं चाहता, करोड़पति होना चाहता है तो उन्हें घाटा कितना हुआ? 99,00,000 का घाटा हुआ। मनुष्य इधर दिशे जाते थे, रुपयों की दिशा जाते ही 1,00,000 रुपये ज्यादा होया, एक बड़ा लाभ है, पर घाटा ज्यादा होता है। जितना अधिक धनी होगा उतना ही उसे घाटा ज्यादा होगा, व्यापार में घाटा भी ज्यादा होगा और मन में घाटा बढ़ता ही चला जाएगा। करोड़ रुपया हो जाने पर वो अरबपति होने भी चाहना करता है तो 99,00,000 का घाटा है और मैंने 90,000 का ही घाटा था, अब 99,00,000 का है। तो ऊंचा धन होने पर ज्यादा जितना धनी होगा उतने घाटा ज्यादा होगा, तो घाटे की तरफ दृष्टि न जा करके रुपये उधर दृष्टि जाती है, रुपयों के लोभियों की सबकी दृष्टि रुपया जितना है उधर दृष्टि जाती है। ये दृष्टि नहीं जाती कि ज्यादा रुपया वालों के ज्यादा घाटा लगता है और ज्यादा रुपयों की जरूरत है, इस ख्याल नहीं जाता। क्योंकि अंधेरा रहता अंधेरा, जो जो कामना होती भोगों की तुम्हें भोग कम थी मालूम देते है, अपने पास होते रुपये कम मालूम देते है, उनके 10,000-20,000 रुपये बहुत मांगी, कुछ नहीं, इतने क्या हुए, इतने कुछ नहीं। तो जितने जितने अधिक रुपये होंगे उतना अधिक घाटा पड़ेगा और जितने कम रुपये होंगे घाटा कम होगा। तो इस वास्ते धूमो रात कृष्णा ने बताया कि एक कृष्ण पक्ष में जाते हैं तो उनके अंधेरा बहुत ज्यादा है, शुक्ल पक्ष का एक रात शुक्ल पक्ष का है वो निष्काम भाव होता है, निष्काम तो निष्काम भाव होने से अगर रास्ता सूझता है, शांत दिखता है कि प्रकाश है। साधारण आदमी के वो मिट्टी के बर्तन में साग पकाता है, दूध गर्म करता है और जो पैसा होता है तो वो देख सी ले आता है, तो देख सी 1-2-4 ले आने से उनको समझता है हमारा काम चलता है। परंतु बड़े धनी आदमी है उनके देख दे दो देख सी में काम चलता ही नहीं। सेठ जी जयदेव जी कहते थे धनी आदमियों के वहां पंचायत ही करी, भाई भाई अलग होते थे तो खटपट थी, तो सेठ जी बीच में पड़े, कहते हैं कि एक एक चमचे के लिए एक एक चमके लिए लग पड़ते हैं, कम से उधर से गया उधर समझ के शुरू कर गया तो उनके कितना घाटा है। इतना घाटा साधारण आदमी नहीं होता, छोटी छोटी चीज में फंसे रहते। सेठ जी बात कही, उनको समझाया कि लो ये चमचा इनको दिया, ये चमचा एक आपको नहीं देंगे, तो एक एक चमचे मर जाते, छोटी छोटी चीज मर जाते, क्योंकि पैसा उनके पास ज्यादा है, ज्यादा पैसा होना है थोड़े थोड़े पैसा में अट जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि भीतर कामना रहने से अंधकार रहता है, या कामना नहीं रहने से प्रकाश होता है, प्रकाश होता है तब तो क्या रिव्यू क्या चीज है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो ठेकरिया के टिकट खेलते हैं, कंकर के टिकट खेलते हैं, तो वे ठेकरी अधिक आ जाए तो वो देखता है कि इसके ज्यादा चला गया, हमारे ठेकरी कमती रह गई, ठेकरिया पर लड़ पड़ते हैं, छोरा छोटे छोटे छोरा लड़ पड़ते हैं उन पर, बड़े आदि कह रहे क्या हो गया है? अरे वही छोड़ के भोजन हो गया, दौड़ जाते हैं, ठेकरिया बनी पड़ी थी। तो जैसे ही रुपया अधिक वाले हुए, वे रुपयों के तत्व को नहीं समझते, वे समझते हैं कि जो अधिक पैसा होगा त्यों ठीक है। कलकत्ता में एक सदन से मैंने कहा, तुम्हारे रुपये इतने हैं कि तुम वर्षों तक अगर घर वाले खाओ भजन करो तो तुम्हारी बड़ी कमी नहीं है। परंतु वो बोले कि हमारे समाज में हम जाते हैं तो रुपयों का कह देंगे, क्या करेंगे अधिक रुपयों का, हमारे खर्चा तो चलता है थोड़े से ही, उसे खर्चा रुपये तो कमाना ही चाहिए, रुपये तो कमाना ही चाहिए। अरे करेंगे क्या, इसका जवाब नहीं है, इनका जवाब नहीं है। इतना रुपया ज्यादा क्या करेंगे, क्या नहीं नहीं रुपये तो कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। एक धुन रहती है, धुन तो धुन क्यों रहती है कि जो जो ज्यादा रुपया होता है तो कंजूस ज्यादा है, ज्यादा रुपया चंदा देने में बड़ी मुश्किल होती है उनके, थोड़ा रुपया होता है तो सुगमता होती है। आप देख लेना एक के पास में 5 रुपया है तो 5 रुपया वाला गायों का काम करे तो 1 रुपया दे देता है, 5 रुपये वाले को 1 रुपया देने में जोर नहीं आता, बड़े 5 ही के पास में 1 रुपया देते है। पर 100 रुपया जिसके पास में है क्या वो 20 रुपया दे देगा? अरे 1000 जिसके पास 10 हजार है तो कितने रुपये दे? वो 2000 रुपये 2000 नहीं देगा। जितना 5 रुपये वाला 1 रुपया देने में जितना सुगम है, इतना 1000 वाले को 200 देना पड़े तब मेरे बरोबर हो, और बरोबर होता नहीं इसे बरोबर, क्योंकि 200 देने पर भी लावे खर्चे में तंगी नहीं रहेगी, और 5 रुपये वाला 1 रुपया देने पर भी खर्चे में तंगी आएगी तो वो तंगी भोग सकता है, वो तंगी नहीं भोग सकता, ये तंगी उसे आती नहीं उसे। 200 रुपया दे दे तो 8000 रुपया है पास में, क्या बात आ रही हमें व्यवहार में, क्या बात आ रही, सब सब अच्छी तरह बनेगा, परंतु दिया नहीं जाता। ऐसे 1,00,000 रुपया हो जाए तो कितना भाई 20,000 रुपया एक दे देगा? जितना 5 रुपया वाला 1 रुपया दे सकता है, ऐसा 1,00,000 वाला 20,000 दे सकता है क्या? जो रुपया अधिक बढ़ता है तो कंजूसी ज्यादा बढ़ती है, तो ये दरिद्रता ज्यादा बढ़ती है, क्या केवल देखते ही नहीं उनको, देखा के तुम देखो, देख कैसे है, अंधे हो जाते बेचारे, देख सकते नहीं, देख सकते ही नहीं। ऐसे 1,00,000,000 रुपया हुए तो 20,00,000 रुपया हुए, या 20 रुपया 5 रुपया वाला 1 रुपया दे सकता है इतनी सुगमता से, क्या 20 रुपया दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो जो धन बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, तो उसके वो अंधेरा बढ़ता है, तो अंधेरा जिसमें होता है वो रुपयों से बिठता नहीं। तुलसी एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी, वह भूख भगे नहीं, भूख बढ़ेगी। जो जो रुपया अधिक आ जाएगा तो ही तो भूख ज्यादा बढ़ेगी, अधिक अधिक रुपया बढ़ेंगे अधिक भूख बढ़ती है, वो छुटकारा पा नहीं सकते, छोड़ सकते नहीं। इसमें भी एक बात और है, जो अपने मेहनत करके रुपया पैदा करता है वो 10-15-20 रुपया लगा सकता है, परंतु जो मेन ऑनर होते हैं लाखों रुपयों की कंपनी के, उनके द्वारा रुपया ज्यादा खर्च करना बड़े मुश्किल हो जाता है। जो ज्यादा होता ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, इतना खर्चा करना तो कितना घाटा हो जाएगा, इस वास्ते पदार्थ संसार के जो जो अपने पास बढ़ते हैं तो ही तो घाटा बढ़ता है। लोग समझते हैं धन बढ़ता है, धन नहीं बढ़ता है घाटा बढ़ता है। घाटा बढ़ता है तो सुखी होते हुए दुखी होंगे। तो इस वास्ते पदार्थों के द्वारा कोई तृप्ति करना चाहे ये तृप्ति नहीं होती। अंधेरा बढ़ता है अंधेरा। जब ज्ञान करता है विचार तो साधारण आदमी थोड़ा घाटा होता है, छोटी छोटी चीजों का अभाव रहता है, और बड़े बड़े आदमियों के बड़ी बड़ी चीजों का घाटा रहता है। 100, 200, 500, 700, 1000, 2000 की चीजों का घाटा रहता है, कई चीजों का घाटा रहता है। दोनों को विचार कर देखा जाए तो धनी आदमी के जितना घाटा होता है इतना निर्धनी होता ही नहीं। निर्धन के पीढ़ियों में, 10 पीढ़ियों में भी लाख रुपया घाटा कभी हुआ ही नहीं। उन्हें लाख रहा, 10 लाख रहा, 1 करोड़ रहा, एक दिन में घाटा होता है। कहते माने इतना घाटा हो गया, 1 रुपया देखते हैं तो बहुत थोड़ा है, ऐसे बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जो रुपया ज्यादा होता है तो ये अपना विश्वास दिखता है, एक घाटा ज्यादा होता है। तो बात क्या हुई कि सत्संग के बिना, सदविचार के बिना आदमी भोगों में और संग्रह में फंसा रहता है। ऐसे वो दिखता है कि सभी ऐसे ही फंसे हुए, सभी ऐसे ही फंसे हुए दिखते हैं। उसे ये समझ में नहीं आती कि भोगों का और संग्रह का त्यागी भी कोई पुरुष होता है। ये बात समझ में नहीं आती, कहे तो मानने में नहीं आती। इन त्याग कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है? तो उनके भोगों की और पदार्थों की इच्छा बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, इन वास्ते घासा ज्यादा होता है। तो जो जो पदार्थ संसार के बढ़ेंगे तो उसे मठ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखो तो व्यवहार में जूता काटने वाले, साधारण काम करके अपना काम करने वाले संत हो गए अच्छे अच्छे, पर वो मेल ऑनर है बड़े, वे मेल वाले जैसे हजारों लाख रुपया है, मेल का ऑनर एक भी साधु नहीं हो रहा वो, क्योंकि उनके बीच में घाटा बहुत ज्यादा रहता है। ज्यादा घाटा रहे वो छोड़ सकते हैं नहीं, बड़ी मुश्किल होती है। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ अधिक बढ़ेगा, अधिक लोभ बढ़ेगा घाटा अधिक लगेगा। उसे अभाव ज्यादा मालूम रहेगा, अभाव ज्यादा मालूम रहने से प्रकाश प्रकाश बिट जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जब कामना का त्याग होता है तो धीरे धीरे भुगत हो गया। बालकों के लड़ाई होती है छोटी छोटी चीजों में, एक मकान बना दिया मिट्टी का, और तुम मकान लड़ पड़े तुम, वो मेरी मेरी मेरी मेरी जमीन में बना दिया, वो कहते मेरी जमीन ले ली इसने, क्योंकि मैं पहले पैर से लकीर निकाली थी और लकीर को मेरी बात ऐसे मेरा दे दिया। वो कहते लकीर नहीं, मैंने भीत पहले पढ़ाई, लड़ पड़ते आप तुम्हें और मांग कर क्या करते हो, तो बस छोड़ना नहीं चाहे। तो ये समझ में नहीं आता। इसी तरह से संसार के भोगों में और संग्रह में लगे हुए भाई है, उन भाइयों के त्याग की बात समझ में नहीं आती, समझ सकते नहीं। किसी को दूसरे को त्यागी कहे तो कहते यही बात झूठी बात है, ये हुई नहीं सकता, कैसे त्याग करते हैं, त्याग कैसे करेगा, ऐसी बात होती है। सत्संग करने वाले हैं तो उनके अलबात बातों में इतनी बात नहीं रही, भीतर तो लाए लगी रहती रुपयों की, पर ऊपर से देते कोई ठीक है। आप आए के लिए हो सत्संग में रहते हुए आपके रुपयों का जितना महत्व घटता है, दुकानदार पर बैठे हुए हो 8-10 महीना दुकान पर रहे और दुकानदार में रहते हुए एक पैसे दो पैसा घटा, बड़ा घटा कर दिया। ये 5 पैसों में 2000 उगाते हैं, तो एक झाड़ू लेने में दो पैसे लगा, अब दो पैसा एक में लगा, दो झाड़ू साथ में पांच पैसे में आ जाए तो पांच पैसे में आ जाए तो सस्ता पड़ा था। परंतु कहते एक झाड़ा लाया तो दो झाड़ू क्यों लाए, दो झाड़ू ले लिया ठीक बात है, पांच पैसे में दो झाड़ू आ जाए। एक एक पैसे में हृदय पर चोट लगती है कि इतना हमारा मैंने खर्च हो गया, और सत्संग में लगे हुए कोई कोई से कोई बात नहीं। एक ही आदमी एक ही वही दर थी वही, और सत्संग में आदर लगा हुआ है कोई बात नहीं, पांच दस रुपया खोल सकते है। पर दुकानदार पर दुकानदार पड़ा बैठा है और एक एक रुपया लाने चलता है, तो लोभ बढ़े धन में चित्त दीने, धन में चित्त देने पर लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है तब अपने कम मालूम देते है, अपने पास में रुपया आ जाए उतना भी कम मालूम देता है, तो उनकी दरिद्रता बढ़ती है। इसी तरह से धनी आदमियों के लोभ बहुत होता है, अधिक लोभ होता है तो अधिक घाटा लगता है, इतना घाटा हो गया इतना घाटा हो गया, यूं विचार नहीं कि इतना रुपया पास में पड़ा है घाटा तो क्या हो रहा, इतना हमारे पास रुपया है इनमें काम खर्चा तो अपना चलेगा, इसी तरह से इधर ध्यान नहीं जाता, वो कमी का ध्यान जाता है, कमी का। इस वास्ते ये संसार की वस्तुओं में जो ज्यादा मन लगेगा जो ही आदमी का पतन होगा, और जितना जितना ऊपर होगा भजन में ध्यान में लगेगा पैसे कोई परवाह नहीं हुई, पैसे की परवाह नहीं हुई, आया तो क्या नहीं आया तो क्या, भजन ध्यान में सब पे ध्यान में सबसे मिलेगा और शांति रहती है आनंद रहता है, और उनके दुख रहता है संताप रहता है जलन रहती है, क्योंकि उसे घाटा ज्यादा बढ़ा, अधिक घाटा पड़ेगा, अब घाटा पड़ गया उसे पूर्ति कैसे हो। ऐसे ही अग्नि ज्योति रक्षण उत्तरायण इस मार्ग में जाने वाले हैं, इनके प्रकाश रहता है, इस वास्ते ले जाने वाले प्रकाश रूप से देवता होते हैं, और धूमर आते उसमें देवता भी अंधेरा है, और वे ले जाते हैं साथ में, उनके साथ जाते हैं, वहां जाकर के पीछे दर्शनायदर में ज्योति प्राप्त निवर्त है, चंद्रमा के प्रेम का प्राप्त हो गए पीछे लौट कर पीछे आते हैं, और वे ब्रह्म से परमात्मा को जानने वाले वहां से मुक्त हो जाते हैं, बंधन में नहीं आते। तो इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि आप मनुष्य कहते तो हैं लोग रुपया क्या होता है हाथ खाते हो बैल है, और खर्च होता है जब कलेजी कोर है कलेजी यहाँ कट गए यहाँ से चला गया इतना घटा रह गया, लोग पड़ते हैं हार्ट फेल हो गया हार्ट फेल ज्यादा प्रदूषण, ऐसे घर की त्याग है सगा घर का बढ़ जाए तो श्रम घर चला जाए तो नहीं होती, ये तो होने वाली बात ही होगी ही, मरने वाला मरेगा ही जाने वाला जावेगा ही, इनमें दुख की कौन सी बात है, जो होने वाली है वो अवश्य भावी भावाराम प्रतिकारो भवे दी तथा दुख है नाम युधिष्ठिरा नर है राम है युधिष्ठिर है, ये बैठे से घबराए नहीं, क्यों नहीं घबराएंगे, हम तक कर तेज है समझते उन बातों को, मामूली बात है, परंतु तो लोग में फंसे हुए है वो जान नहीं सकते, उनके हृदय में दुख बहुत होता है जंग बहुत होती है, वो छोड़ सकते नहीं। ऐसे व्यक्ति हमने देखा है, एक सज्जन थे दलाली करते थे, सत्संग जाया करते कलकत्ते में, और जब उन्होंने व्यापार किया रुपये ज्यादा बढ़ गए तो सत्संग के लिए तो टाइम नहीं मिलता, तो काम बहुत है जब सत्संग कम से कम कैसे देखे, दलाली करते थे उसमें जाते थे, और वे स्वयं कहते थे इतने पैसे इनके पास में है अगर ये सत्संग करे तो कौन मना करे, दूसरों यूं कहते थे, पर आपने धन हुआ तो सत्संग धन होती हुआ मैंने देखा है, कारण के उनके घाटा घाटा ज्यादा होता है, इतने रुपये हो जाएंगे, इतने रुपये हो जाएंगे, इतने रुपये हो जाएंगे, और कमाओ तो इतना पैदा हो जाएगा, अरे सत्संग में चले गए तो इतने रुपया कमी हो जाएगी। ये तो दलाली करते उस समय जाते थे। तो इस वास्ते ये भोगों की और रुपयों की ये चाल है कि जो जो पदार्थ बढ़ते हैं तो ये तो घाटा बढ़ता है, तृप्ति बढ़ती है। बात समझने की है। नारायण नारायण नारायण सुना दो भाई। सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा।